leży w tym samym łóżku. Nawet gdy się kochamy, czasem wpadnie spłakana. Pluje nam do obiadu, kęsy stają w pół drogi. A kuku, tutaj jestem, ulepimy bałwana. Jeździ samochodem na tylnym siedzeniu. Była z nami na Węgrzech, a ostatnio w parku. Dryk do głupich ma żartu. Śpiew i wino niemal nigdy i nigdzie. Jak już to desperacko i bez śladu po magii. Zrozumiesz jak przyjdzie, zrozumiesz kiedy przyjdzie, zrozumiesz gdy się zjawi. Oswajamy ją sobie, próbujemy wychować. Nie chce się uspokoić, wrzask dobiega żałosny. Cała farmakologia świata już się poddała. Podleczniki spłonęły, wstydząc się bezradności. Śpiew i wino niemal nigdy i nigdzie. Jak już to desperacko i bez śladu powagi. Zrozumiesz jak przyjdzie, zrozumiesz kiedy przyjdzie, zrozumiesz gdy się zjawi. Zapamiętam na zawsze jedną taką rozmowę. Czy nie boisz się tego? Żadne się już nie bało. Znamy ją chyba nieźle, żona lepiej jest bliżej. Lecz to ja ją planowałem dawno temu nieśmiało. Śpiew i wino niemal nigdy i nigdzie. Jak już to dyletancko i bez jakiejś magii. Zrozumiesz jak przyjdzie, zrozumiesz kiedy przyjdzie, zrozumiesz gdy się zjawi. Głupio mówić nadzieja, ale na pewno przyszłość, choć niechciana, to skoro konieczna zostanie. Żyć bez niej jest marzeniem, przez swój nonsens komiczny. Ona, to znaczy śmierć, ma tu mnóstwo zabawek. Śpiew i wino, gdzie tylko się daje. Stanowczo zbyt rzadko, by się godnie z niej czulić. Zrozumiesz, gdy przyjdzie, kiedy za tobą stanie. Zrozumiesz, jak przytuli. Napisać milion twarzy Greya. W Talent cyrku, udawać Czesława Niemena, namalować na rykowisku jelenia. Ale czuć dumę z tego, jest z czego? No nie ma, możesz iść za potrzebkę. Jeśli wola taka, wpaść w kołcza, łapy lepkie. Za guru iść do lasu, spłonę w piekle. Możesz słuchać nawet Grzesiaka, lecz nie dumy, to najgorszy doradca wszechczasów. Możesz się historią cieszyć, mówią, że chwalebna, słyszeć szczęk mieczy. Salutować sumiennie, pamięć wskrzesić, przed symbolem się żegnać. Lecz nie bądź dumny z rzeczy, do których nie doszedłeś. Możesz w sumie okleić czoło Legią Warszawą i kalumnie miotać na drużynę tę drugą, stać w tłumie. Możesz oraz bić brawo, ale dumnie głowy nie wznoś nad nie swoją zasługą. Mało szansy, by kochać, gdy się stale z kimś walczy. Świat słabo widać zza szczelnej gardy. Duma, tak małe uczucie, że nie wystarczy, nawet kiedy jest jedynym, które masz. Tak naprawdę mało szansy, by kochać, gdy się stale walczy. Świat słabo widać zza szczelnej gardy. Duma, tak małe uczucie, że nie wystarczy, zwłaszcza kiedy jest jedynym, które masz. Tak naprawdę, ha? Czasem muszą zrobić z siebie debili i geniuszom. Zdarza się stworzyć dydaktyczne drewno. Przykłady uczą o starcach na poziomie szyni, lecz tylko nudni się nudzą, to na pewno. Więc możesz dać z siebie wszystko dla dobra ludzi, lub dać palni kostro, niech zczuwa się kurzy. Aniołom dać spokój i diabłom dać buzi, ale nie daj sobie nigdy, przenigdy się nudzić, gdy horyzont się kończy na własnym blogu. Gdy gnijesz w porcie stojąc i wiszą żagle, to nuda, nędzny stan zastępczego głodu. Przy braku tego, co targa, tak naprawdę, gdy horyzont się kończy na własnym blogu. Gdy gnijesz w porcie stojąc i wiszą żagle, to nuda, nędzny stan zastępczego głodu. Z braku tego, co targa, tak naprawdę, każdej toksyny można w życiu liznąć. Przyswoimy, choćby za cenę własnej zguby. Jednej nie walczą, jest straszną trucizną. Mikstury z głupiej dumy i bezmyślnej nudy. I zrób tym faktem, chłopcze, co chcesz. Gdzie mój browar? Dziś jest mecz!